بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا کیونکہ وہ اس کی نفسیات، اس کے حالات، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو جس شخص کو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہو، اسے اپنے مخاطبین کے ماحول اور نفسیات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے تاکہ وہ انہیں صحیح بات پہنچا سکے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہاں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. پیغام کیا لایا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہی پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کا ذکر سورۃ ہود کی دوسری ہی آیت میں ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. تمام انبیاء نے یہی پیغام پہنچایا، ہر نبی نے آ کر لوگوں کو یہی بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یوم علیم، دردناک دن، مراد ہے اس سے قیامت کا دن. اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھ کو اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں. یہ قوم کا جو لیڈر طبقہ تھا اس کے اعتراضات میں سے پہلا اعتراض تھا کیا؟ کہ تم ہمیں اپنے ہی جیسے تو ایک انسان نظر آتے ہو، پھر ہم تم کو پیغمبر کیسے مان لیں؟ دوسرا اعتراض، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے گھٹیا تھے ظاہری نظر میں تمہاری پیروی کر لی، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے بغیر غور کیے. تو گویا ان کو ایک اعتراض کیا تھا؟ کہ بشر نبی کیسے ہو گیا، بشریت اور نبوت کے امتزاج پر حیران تھے. اور دوسری بات، ہماری قوم کے کم تر درجے کے لوگوں نے یہ پیغام قبول کیا ہے. اگر واقعی یہ بہت عمدہ پیغام تھا تو بڑے بڑے عقل مند، مالدار، جاہ و مرتبے والے لوگوں کو اس کا فالوور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے ہاں اس نظریے نے پاپولیرٹی اختیار نہیں کی، اس لیے ہمارے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب بڑے اختیار کر لیتے ہیں، خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو، تو وہی عمدہ قرار پاتی ہے، وہی اصل قرار پاتی ہے. ارازل رزیل سے ہے، ارزل کی جمع ہے ارازل، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، حقیر ذلیل، اور ارازل ہو تو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل نیچ، کیونکہ خود کو وہ بڑا ہونے کی وجہ سے شریف سمجھتے تھے اور غریبوں کو غربت کی وجہ سے نیچ سمجھتے تھے. اور بادی الرائے، بادی بدا سے ہے نہیں، ظاہری طور پر بادی الرائے کہتے ہیں سطحی سوچ، شیلو، یعنی جن کی سوچ بڑی شیلو ہے، جو دور رس نہیں ہے، جو گہرائی میں نہیں سوچتے. کیونکہ گہرائی میں سوچنے والے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس دین کو اختیار کر کے ہمیں فائدے کیا کیا ملیں گے، ہمارا کاروبار کتنا چمکے گا، اور اس کو اختیار کر کے ہمارا نقصان کہاں کہاں ہو سکتا ہے. دنیا پرست، دنیا دار اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہمیشہ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا کا کتنا فائدہ اور نقصان ہے. اور جو دنیاوی اعتبار سے پہلے ہی نقصان میں ہو، پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہ ہو، تو ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. لہذا ان کو حق کے قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، حق سامنے آتے ہی وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ بہت بڑا چھوڑنا نہیں. دنیا والوں کو تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی تو انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، تو بھلا وہ اس کو چھوڑیں کیسے. اور عموماً یہی ہوا کہ ہر پیغمبر کے فالوورز میں سے ابتدائی فالوورز کون تھے اور اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ غریب لوگوں کی. شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اس پیغمبر کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ. اس پر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے ماننے والے پیروکار ہمیشہ یہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہی قربانیاں کرتے ہیں. بڑوں کے لیے ان کی بڑائی رکاوٹ بن جاتی ہے، ان کی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم دین کے اس حکم پر عمل کر لیں تو ہماری وہ جو دنیاوی شان و شوکت ہے وہ ڈوب جائے گی. ہم سب بھی ذرا اپنے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی کہیں یہ خیال چھپا بیٹھا ہو کہ دین کا یہ حکم مانے کا نہ مانے، مانا تو پھر یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں بڑے بڑے نقصان، مال جانا، جان جانا، اولاد جانا، کاروبار جانا، یہ تو ایک طرف چھوڑیں، ہم کو تو اتنی قربانی بھی گوارا نہیں کہ ہمارے بال بیٹھ جائیں گے. لطف ڈھک لیں، بال بٹھا لیں، اپنے کھڑے رکھیں، یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے دن، یا اللہ ان کو معاف کر دیجیے اس لیے کہ انہوں نے مجھے ہر وقت کھڑے رکھا. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی غور کریں جو ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ اکساتی ہیں، تو اصل میں وہ کیا ہے؟ اپنی پوجا پرستش سے ہماری شان میں فرق آ جائے گا. لو اب ہم سب کے سامنے بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، اس پارٹی میں، اس شادی میں تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے، میک اپ خراب ہو جائے گا، یہ شان ہی تو روکے ہوئے. اور جس بیچارے کو مہنگے کاسمیٹکس خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں، اس کو تو یہ پریشانی نہیں ہوگی نا، لہذا وہ تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا. جس کو اپنی کچھ شان مقصود نہیں، وہ مٹی پر بھی رول سکتا ہے، زمین پہ کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہے، گھاس پہ بھی کر سکتا ہے، مٹی پہ بھی کر سکتا ہے، پتھر پہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کو اپنی سکن کی کسی الرجی کا کوئی فکر ہی نہیں. کہ رنگ خراب ہو جائے گا. تو بعض اوقات حد سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور رکھتی ہے, دور نہ رکھے تو کم از کم پچھلی لائن میں ضرور رکھتی ہے, پچھلی لائن میں. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جنت میں ایسے لوگ 500 سال پہلے چلے جائیں گے جو دنیاوی طور پر بہت بڑے نہیں تھے لیکن دین میں آگے نکل گئے تھے, تو وہ آخرت میں سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور خود پہلے جا پہنچیں گے وہاں. مگر ہم سچے دل سے سوچیں کہ وہ کون کون سے نکتے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا انالیسس کرے, آنکھیں اور کان کھول کے دیکھیں. ابھی پیچھے دو گروہوں کی بات ہوئی ہے, ساتھ ہی دو آیتیں پیچھے, عام اور اسم اور بصیر اور سمیع. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں, اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتایا جائے تو ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا واقعی یہ بھی غلطی, ہم کو خود نظر نہیں آتی اپنی غلطی. نہ دیکھیں کوئی بات نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم نے ہر شخص خود سے پوچھے کون کون سی وہ باتیں ہیں کہ جو مجھے اللہ کی بات ماننے سے روکے ہوئے ہیں, اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی, اس کی طرف آگے جانے نہیں دیتی. اور ان میں عموماً سب سے بڑی قربانی سٹیٹس کی, شان و شوکت کی, نام کی, رتبے کی, جاب کی, عہدے کی. چلو فلاں کی بیوی ہو کے تم یہ حلیہ بنا بیٹھی, تمہارا میاں دوسری شادی کر لے گا, فکر کرو. اور یہ سب شیطانی خوف ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی گھر میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو یہ باتیں بالکل بیکار ہیں, اور اگر انڈرسٹینڈنگ ویسے نہیں تو ان چیزوں کے سہارے زیادہ دن نہیں چلتے. یہ چیزیں زیادہ دن کسی کو روک نہیں سکتی کچھ غلط کام کرنے سے, لیکن ہم ہر چیز کا نزلہ دین پر گراتے ہیں. خرابی اپنے اندر ہوگی, کوئی کمی بیشی وہاں ہوگی, بدنام دین کو کریں گے, دین کی وجہ سے یہ ہو گیا. کس قدر افسوس کی بات ہے, ہم خدا سے ڈرتے نہیں, قصور اپنا ہوتا ہے, الزام دین کو دیتے. دین میں آنے کی وجہ سے فلاں کا گھر ٹوٹ گیا, دین کی طرف آنے سے فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ اگر انالائز کیا جائے تو اور بہت سے کلیشز ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹوٹنے کے کنارے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر دین کی وجہ سے بھی ہو جائے, مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ, تو پھر بھی کیا یہ زیبا ہے کہ ہم دین کو بدنام کریں؟ مثلا آپ کے بچے نے کچھ توڑ دیا تو کیا آپ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے میرے بچے نے یہ چیز توڑ دی؟ نہیں, کیا کرتے, اس کی غلطی چھپاتے ہیں, اس کی کمزوری کو ڈھانپتے ہیں کہ کوئی اس کو برا نہ کہے. اگر دین کی وجہ سے ہم کوئی قربانی دینے کے قابل ہی ہوں کسی جگہ, تو اس کا اعلان کیوں؟ اس کو تو ہم پھر بھی بچا کے رکھیں گے کہ نہیں اس کو کوئی نہ کہے برا. یہ ویسے ہی میری قسمت میں تھی تکلیف یا دکھ یا پریشانی. آپ مثلا بازار گئے ہوں, خدا نخواستہ پیچھے گھر کا کوئی نقصان ہو جائے, تو آپ کہیں گے نہیں میں نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں بازار گئی تھی, نہیں تو میرا آئندہ بازار جانا رک جائے گا. لیکن اگر دین کے کسی کام کے لیے نکلے اور پیچھے کوئی نقصان ہو جائے تو آپ ہر ایک کو کہیں گے وہ گئی تھی نا دین پڑھنے, یہ ہو گیا پیچھے سے, تاکہ ہر کوئی توبہ کرے کہ دین کے رستے پہ نہیں جانا, ورنہ کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے. شیطان انہی نازک جگہوں سے پکڑتا ہے اور ہم نہایت حماقت کے ساتھ دین کو بدنام کرتے ہیں. وہ جیسے ایک یہودی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا, ہوا یہ کہ اس کا مال و دولت جاتا رہا. عام طور پہ بھی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے سے اچھا بزنس ایک دم سب کچھ کلیپس ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, دینا لینا اس کا اپنا کام ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کے کچھ رشتے دار بھی مر گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ نابینا ہو گیا. کہنے لگا اسلام منحوس ہے, مجھ سے اسلام کو لے لو. آپ نے فرمایا اسلام دیا نہیں جاتا. یعنی اس نے دین کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جب سے میں دین میں آیا ہوں میرے اتنے نقصان ہو گئے ہیں. اچھا ہم لوگ بھی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کہہ کر کیا کریں, جب سے یہ کام شروع کیا ہے یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ یہ شروع نہ کرتے تو اس وقت میں یہ اور یہ نقصان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے, ویسے بھی ہو جاتے. ان سب لوگوں سے پوچھئے جو دین کی طرف نہیں چل رہے, کیا ان کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں, کوئی کمی نہیں؟ یہ دن اور رات کا آنا اور جانا یہ تو ایک فطرت کا حصہ ہے, یہ تو ہوگا. اگر دین کے راستے میں آ کے آزمائش آ گئی تو دین کے باہر بھی آئیں گی, وہاں بھی پریشانیاں آئیں گی. لیکن دین میں ہوتے ہوئے پریشانی آتی ہے تو انسان کے پاس بہت مضبوط سہارا ہوتا ہے اللہ کا, جبکہ باہر وہ نہیں ہوتا. یہ آپ کو سنبھال لیتا ہے, باہر آپ کولیپس ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں. پھر انجام اچھا کیسے ہو؟ تو بہرحال یہاں کیا ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا, ایلیٹ نے کہا کہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور تمہارے فالوئرز کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں, کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ بڑے لوگوں کی تو مجلسیں ہی الگ ہوتی ہیں نا, اس میں چھوٹوں کا کیا کام ہے؟ ان کے کلبز میں کسی غریب آدمی کا داخلہ بھی کہاں. لہذا ہم ان غریبوں کی مجلسوں میں آ بیٹھے تو ہماری شان کے خلاف ہے. ایسا دین ہم تو قبول نہیں کر سکتے جس میں ہم کو اپنے اسٹیٹس سے نیچے آنا پڑے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اور یہی کچھ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہا تھا. ما نرى لكم علينا من فضل. اچھا وہ فضیلت کا معنی کیا سمجھتے تھے؟ کہ کوئی دنیا کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ ہو تو پھر ہم سمجھے کہ ہاں یہ ہم سے اچھے ہیں. کیونکہ ہم جب کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں اس میں؟ کون سی علامتیں دیکھتے ہیں کسی کی بڑائی کی؟ اس کا اخلاق, ایمانداری, کردار نہیں, کچھ اور دیکھتے ہیں. تو جب ناپنے کے پیمانے ہی مختلف ہیں تو پھر فضل کہاں سے نظر آئے؟ حالانکہ پیغمبر اپنی قوم کے انتہائی با اخلاق, صادق و امین انسان ہوتے ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن اخلاقی بلندیاں ان کو نظر ہی نہیں آتی. وہ دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے پیمانوں پہ ناپتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس گھر کتنے ہیں, گاڑیاں کتنی ہیں اور خزانے کتنے ہیں, باغ کتنے ہیں, زمینیں کتنی ہیں, یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ نہیں ملتی تو وہ سچائی, امانت, دیانت سب کچھ ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ہر دور میں اکثریت کا یہی حال رہا ہے کہ کسی کی بڑائی کو پہچاننے کے لیے صرف ظاہری چیزیں دیکھی گئیں. اور نہیں ماننا تو نہ مانو, الٹا الزام بھی دے دیا. بل نظنکم کاذبین. قال یا قوم. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, ارأیتم, کیا غور کیا تم نے؟ ان کنت علی بینۃ من ربی, کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا, دلیل پر ہوا, وآتانی رحمتا, اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی یعنی نبوت عطا کی, من عندہ, اپنے پاس سے, فعمیت علیکم, تو وہ تم پر چھپا دی گئی, تم کو نظر نہیں آتی, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تو پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو, تم نہ پسند کرو تو ہم زبردستی اسے تم پہ تھوپ دیں. انلزمکموها، کمو اشباع کا ہے، اصل میں تھا انلزمکمھا، کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر، یعنی زبردستی تھوپ دیں تمہارے سر. تو دین زبردستی تو کسی کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا، یہ تو وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل سے اور اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے. یا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. یہ رسالت کا ایک اہم ترین خاصہ ہے، اہم خصوصیت، اہم نشانی کہ پیغمبر لوگوں سے مال نہیں مانگتے. ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں دور نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. طارد، طردہ کا مطلب تو پھینکنا، میں ایمان والوں کو بھلا کیسے پھینکوں کہ ان کو اپنے سے دور کر دوں کہ تم یہاں آ سکو. انہم ملاقو ربہم، وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم انہیں دور کرنے کے مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں. سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور ان لوگوں کو پرے مت پھینکو، اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اور سورۃ الکہف میں آتا ہے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں، جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں. یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعدو عیناک عنہم، کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، جو زیادہ طاقتور نہ ہوں، تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے. ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں. ان ترکتہم، اگر میں نے انہیں پھینک دیا، ان کو اگر میں دور کروں، تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں، تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا؟ ولا اقول لکم، اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا، وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا. نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا. یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے، وہ تمہارا ظاہر نہیں اندر دیکھتا یہاں کیا ہے. اگر وہ ہے تو بہت خوب، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں دنیاوی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ رکھتے ہو. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان. انی اذن لمن الظالمین، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا. کب؟ اگر میں ان کے ایمان کے باوجود ان کو حقیر سمجھوں. تو یاد رکھیں، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا. ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے. جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے. وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں. سب اپنے لیے ایک سوال لکھیں، میں لوگوں کو کس بنیاد پر اہمیت دیتی ہوں؟ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے. ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے. آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی. خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے. جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، ہاں وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتے داریاں پیچھے چلی گئیں اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا. انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال جائیدادیں گھر بار کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آئے وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے. بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا، وہی اس کے لیے قابل قبول تھا.